है पल, आज शरारत करने दो, काम बाकी करेंगे कल। कोई नहीं है कमरे में, क्या हसी मिला है पल, आज शरारत करने दो, काम बाकी करेंगे कल। सताओ तुम यू।